آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدوں میں تقریریں ہوتی ہیں, مسلمانوں کے جو اخبار اور میگزین ہے اس میں مضامین آتے ہیں, ان سب کا خلاصہ صرف ایک ہوتا ہے, وہ کیا کہ یہ برکت کا مہینہ ہے, یہ فضائل کا مہینہ ہے, بس. لیکن برکت کا لفظ اور فضیلت کا لفظ یہ ایک مسٹیریس لفظ ہے, پر اسرار لفظ ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر ریشنل تھنکنگ ہے, تو جب تک اس کا ریزن ایڈریس نہ ہو, اس کے دل میں بات بیٹھے کہ نہیں, اب وہ کوئی فائدہ بھی اس کا نہیں ہوگا. دیکھیں رمضان کے جو فائدے ہیں, حقیقت میں وہ قرآن کے فائدے ہیں. یاد رکھیے, رمضان تو ایک مہینہ سال میں مقرر کیا گیا, تو خود وہ مہینہ یا اس مہینے میں بھوک پیاس کا تجربہ کرنا, یہ اپنے آپ میں برکت والی بات نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں جو قرآن سے تدبر کیا جائے, قرآن سے کے ساتھ زندگی گزاری جائے, اس کا فائدہ اصل میں ہے. اسی لیے قرآن میں دیکھے کہا گیا ہے کہ شہر و رمضان رضی انزل فی القرآن حد الناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یہاں بھی آپ دیکھیے ذکر تو رمضان کا ہے لیکن فوکس قرآن پر ہے. تو رمضان کا مہینہ مقرر کیا گیا کہ کم از کم سال میں ایک مہینے, یوں تو پورے سال ایسا کرنا چاہیے انسان کو, یکسو ہو کر اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے دور لے جا کر پورے کانسنٹریشن کے ساتھ وہ قرآن کا مطالعہ کرے. تو سارے فائدے قرآن میں ہیں, نہ کہ کسی مہینے میں. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے رمضان کا مہینہ کا سپورٹنگ منتھ ہے, اس کا سپورٹنگ رول ہے. روزہ کا یا رمضان کا جو رول ہے وہ سپورٹنگ رول ہے, اصل رول تو قرآن کا ہوتا ہے, کیونکہ قرآن سے آپ کی فکر ایکٹیویٹ کرتی ہے, قرآن سے آپ کو نئے نئے معنی ذہن میں آتے ہیں, قرآن سے آپ کے بند ذہن کھلتا ہے آپ کا. وہ ہے اصل برکت, وہ ہے اصل فضیلت. تو یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ سوچنے کا مہینہ ہے. قرآن کو پڑھیں اور سوچیں, سوچ سوچ کر گہرے معنی تک پہنچیں.